بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا والسماء ذات البروج قسم آسمان کی جس میں برج ہیں واليوم الموعود اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے وشاہد ومشہود اور اس دن کی جو گواہ ہے قتل اصحاب الاخدود اور اس دن کی جس میں حاضر ہوتے ہیں النار ذات کھائی والوں پر لعنت ہو اذ هم علیها قعود اس بھڑکتی آگ والے جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے وهم علی ما يفعلون بالمؤمنین شهود اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اور انہیں مسلمانوں کا کیا برا لگا یہی نہ کہ وہ ایمان لائے اللہ عزت والے سب خوبیوں سراہے پر الذی له ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق بے شک جنہوں نے ایزا دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پھر توبہ نہ کی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحت ذلك الفوز الكبير بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں یہی بڑی کامیابی ہے ان بطش ربك لشدید بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے انہو هو یبدئ ویعید بے شک وہ پہلے کرے اور پھر کرے وهو الغفور الودود اور وہی ہے بخشنے والا اپنے نیک بندوں پر پیارا ذو العرش المجید عزت والے عرش کا مالک فعال لما يريد ہمیشہ جو چاہے کر لینے والا هل اتاك حديث الجنود کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات آئی؟ فرعون وثمود، وہ لشکر کون؟ فرعون اور ثمود. بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کافر جھٹلانے میں ہیں. والله من ورائهم محيط، اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہے. بل هو قرآن مجید، بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے. فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں.